Cocoyo to know. Cocoyo da shy, ne. Choto ano ne. Ohayo gozaimasu. Japanese rumba, ay ay ay. Japanese rumba, ay ay. Japanese rumba, ay ay ay. Ohayo gozaimasu. Nani mama san, hayaku papa san, hai. Ano ojo-san, chotto matte kudasai. Japanese rumba, ay ay ay. Japanese rumba, ay ay. Japanese rumba, ay ay ay. Chotto matte kudasai. Bamba, bamba.